Alázattal állunk meg előtted egy újabb alkalommal, Istenünk, amikor az imádság házában az igét tanulmányozzuk, szeretnénk megérteni üzenetedet, szükségünk van lelkedre, aki megtanít bennünket az értésre, megtanít bennünket, hogy hogyan igazodjunk a te isteni akaratodhoz. Kérünk, töltsd be bennünket szent lelkeddel, ezen a délelőttön is. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy a Galácia beliekhez írott levélben szól hozzánk a mindenható Isten, Pál apostolon keresztül, a harmadik rész 19. versétől kezdve a 29. verse befejezőleg a következőképpen. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által, közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek magatokra, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, Pál apostol megfogalmazása van, amikor bonyolult annak számára, aki érteni szeretné. Ezért valóban néha hasogatni kell az igazság igéit, és nem biztos, hogy oda tesszük a pontot, ahol írva találjuk, de mindenképpen megpróbáljuk boncolgatni az igét, hiszen Isten lelke ad hozzá lelki algoritmust, hogy értsük is azt, amit olvasunk. Nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni. Ezért sokféleképpen lehet viselkedni is. A gondolkodásunkat sok minden befolyásolja. Befolyásolhatja az idegtípus, befolyásolja a fantázia, a nevelés, a tapasztalat, a hit, a hangulat, és az, amiről az előbb beszéltem, egyfajta lelki algoritmus, majd beszélünk még róla többet. Ez egy modernnek nevezhető szó, ami azt jelenti, hogy tervszerű lépéssorozat. Ez lenne az algoritmus. Mi, akik homo sapiensek vagyunk, gondolkodó lények, algoritmust nagyon sokszor használunk, de nem tudjuk, tudva vagy tudatlanul tesszük azt. Ha megéhezünk, lépések sorozata kell ahhoz, hogy megtaláljuk az élelmet, és asztalhoz ülve elfogyasszuk azt. De az életnek nagyon sok vetülete van, nagyon sok olyan része van, ahol algoritmust használunk. Még aki a cigarettáját meggyújtja, szivarra gyújt, az is használ egyfajta algoritmust, lépéssorozatot. Hogy ez a lelki lépéssorozat, hogy ez az Istentől kapott lelki gyönyörűség hogyan fog majd beépülni ebbe az igehirdetésbe, és abba, amit láttatni szeretnék veletek is, testvéreim, azt az igehirdetés végére remélem, hogy meglátjuk. Nem lehet mindennel kapcsolatban tapasztalatom. Ezért szükségem van a hitre, amiről beszél itt Pál apostol, hogy hit által, a hit alapján kapjuk meg azokat a dolgokat, kapjuk meg az ígéretet, és az ígéret ebben az esetben, a felolvasott igényben, az ígéret a bűnbocsánatot és az örök életet jelenti számomra. Megígérte Isten, hogy megszabadít a bűntől, igaznak fogad el engem Jézus Krisztusban, és utána pedig adja nekem az örök életet úgy, ahogy földön járt fia ezelőtt 2000 évvel megígérte, és azóta naponta olvasható a Szentírásban, mérlegelhető, figyelhető. Mint ahogy mondtam az előbb, nem lehet mindennel kapcsolatban tapasztalatom, ezért ilyenkor mozgásba lendül a hit. Ha tojást szeretnék főzni reggelire, nem biztos, hogy én meg is néztem hőmérővel, hogy pontosan 100 fokon forr a víz egy atmoszféra nyomásnál. De hiszem, hogy vannak, akik megmérték, és tudják, hogy egy atmoszféra nyomáson, vagyis itt a tengerszinthez átszámított magasságban, ahol mi vagyunk, egy atmoszféra nyomáson itt 100 fokon forr a víz, és meg fog főni a tojás. Én ezt nem tapasztalatból mondom, hogy megmértem, és innen tudom pontosan, hanem hiszem, hogy azok, akik megmérték, azok igaz emberek voltak, azok nem akartak engem becsapni, és így van. Nos, ugyanígy van a hittel, amikor a bibliai dolgokat kell, hogy elhiggyem. Mikor hiszek el valamit? Hát akkor, ha igaznak gondolom azt, amiről szó van. Miért a Bibliát olvasom? Többször is el szoktam mondani, amikor igét hirdetek. Azért a Bibliát, mert a Biblia az embert ismerő provokatív irat. És állítom, testvéreim, hogy a Biblia engem is ismer. Ismeri a legbensőbb énemet. Keresztül kasul átjár engem az Isten szava. Olyan, mint a kétélű éles tőr. Eljut egészen a gondolataimnak a megoszlásáig, és el tudja választani a gondolataimat egymástól. Ti azt sem tudjátok, hogy mi jár a fejemben, de az Isten igéje igen. Az Isten igéje tudja, és ha megkaptam hozzá a megfelelő lelki algoritmust, hogy értsem az igét, akkor ez az ige engem világosságba helyez. Ez az ige engem vizsgál. Ez az ige engem tanácsol. Ez az ige engem útba igazít, és ez az ige engem hordoz. Állítom, testvéreim, hogy tapasztalatból mondom, meggyőződtem róla, hogy így működik. A másik kérdésem, vajon miért Jézus Krisztus, aki központi alakja a Bibliának? Azért, mert meggyőződtem róla, hogy Jézus Krisztus egy zseniális názáreti fiatalember, aki Isten fiának mondta magát, és mindaz, amit mondott és tett, és amit elmondtak róla a kortársai, azt bizonyítják, hogy ő valóban az, akinek mondta magát. Ő az Isten fia, és amikor ő beszél, amikor ő mond valamit, akkor annak örök érvényű következményei vannak a számomra, és nem csak az én számomra, azok számára is, akik nem hisznek. Úgy gondolom, hogy helyesen gondolkodni csak megfelelő ismeretek birtokában lehet. És megfelelő ismerete pedig annak van, aki nagyon sok információval rendelkezik. Még tovább menve ezen a létrán, tökéletes ismerete viszont csak annak lehetséges, aki minden információnak a birtokában van, és mivel Isten ismerete mindenre kiterjed, és minden információnak a birtokában van, ezért jól teszem, ha a Bibliából tájékozódom önmagam felől és a környezetem felől, valamint azok felől, akik körülöttem vannak. Nézzük csak akkor a felolvasott igényből, van néhány fogalom, amit vizsgálni fogunk, és pedig. A bűn, a törvény, a hit, Jézus Krisztus, az ígéret, és amit mondtam az előbb, ez a lelki algoritmus. Ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hogyan jön ez össze ahhoz, hogy az én státuszom mennyei státusz legyen, az én pozícióm Jézus Krisztusban elrejtett pozíció legyen, azért, hogy az ígéret az enyém lehessen, amikor Isten megígéri, hogy megszabadít a bűntől, és adja nekem az örök életet. Bűn. Mi az, hogy bűn? Egy bennem és bennünk fészkelő valóság, amit ha a Biblia szemüvegével szemlélek, és lehántok róla mindent, amivel befedezi magát, akkor meglátom a legundorítóbb tulajdonságát, hogy életromboló és gyilkos, ráadásul nehezen felismerhető, és már el is jutottam a második fogalomhoz, a törvény fogalmához, amit felolvastunk az igében. A törvényre ugyanis azért van szükségem, hogy felismerjem a bűnt, mert a törvény Isten szava, és bűn azonosító, figyeljétek meg a 22. verset. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, vagyis megmutatta, hogy bűn alatt vagyunk mindannyian, azért, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Közösségteremtő munkája van a törvénynek. Nézzétek, hogyan fogalmaz a Biblia, amit felolvastam. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Őrző funkciója is van a törvénynek, hiszen most olvastuk. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, ugyanis a törvény megmutatja, hogy miben vagyok vétkes. A törvény megmutatja, hogy hol szédelektem el a nyájtól. A törvény megmutatja, hogy miféle gondolatok járnak a fejemben. A törvény átvizsgál engem, és megláttatja velem az elveszett helyzetemet, ezért őriz engem a törvény a kinyilatkoztatásig, hogy találjam meg azt az egyetlent, aki tudja az ígérethez, az ígéretnek megfelelően rendezni a sorsomat, hogy megszabaduljak a bűntől, és bemehessek az örök életre. Aztán van egy másik funkciója a törvénynek, mégpedig az, hogy nevelő, azt mondja a 24. vers, amit felolvastunk. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. Más fordításban azt mondja a Károli fordítás, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester volt. Az eredeti szövegben pedagógusról van szó, pedagógusról. A pedagógus valamikor nem tanított az iskolában, a pedagógus, a pedagógus az a rabszolga volt, aki megfogta a patricius gyermekének a kezét, és elvitte az iskolába a tanítómesterhez. És miután befejeződött a tanítás, újra megfogta a gyermek kezét, és hazavitte. Tehát csak egy eszköz volt, aki elvitte valahonnan az A pontból a B pontba elvitte a gyermeket, majd pedig vissza ugyanezt az utat visszafelé. Ezért mondja Pál apostol is, nagyon jól mondja, hogy Krisztusra vezérlő mester lett nekünk a törvény, ugyanis a törvény megmutatja, hogy elveszett vagyok a bűn miatt, mert lehetetlen, hogy ne vétsek a törvénynek valamilyen legkisebb pontja ellen is, és akkor már annyi, mintha az egész törvényt megrontottam volna. Ezért a törvény megmutatja nekem, hogy elveszett vagyok, de oda vezet engem Krisztushoz, megfogja a kezem a törvény, és mivel a törvény útja járhatatlan, ezért oda visz engem Jézus Krisztushoz, a mesterhez, a megváltóhoz, a szabadítóhoz, és átad engem Krisztusnak. És amikor a kinyilatkoztatásban megismerem Jézus Krisztust, aki a valóságos szabadító, onnan kezdve nyílt utam van Istenhez és az örök élethez, az ő fia által, az ő igazsága által, az igazság palástja által, amit Isten rám terít, de ez a Krisztus igazsága, ez nem az enyém. Ez egy pozicionális igazság, mert Krisztus Jézusban vagyok, akkor, amikor a váltság munkát magamra vonatkoztatom, és hitáltal magaménak tudom a megváltót, Jézus Krisztust. Úgy mondja ezt az ige. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusba való hitáltal, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Erről beszéltem, ezt mondja el Pál a 26. és 27. versekben. Testvéreim, feltevődik a kérdés. Ha ennyire világos a szabadítás és a szabadulás, akkor miért hisznek csak kevesen? És aki nem hisz, az vajon miért nem hisz? Nézzétek, mit mond erről Jézus. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Vagyis a hit az a szállító eszköz, amin keresztül az ígéret, itt amiről olvastunk, a bűnbocsánat és az örök élet ígérete eljut hozzám. Egyedül a hit tudja elszállítani hozzám. Ha én nem hiszem, hogy Jézus nekem személyes szabadítom, személyes megváltom, akkor a számomra a szabadulás, az Isten ígérete, amiről Pál beszél, nem érkezhet meg hozzám. A hit hozza el hozzám a szabadítót, a hit hozza el hozzám a szabadulást, és minden mást, amit Isten közölni akar velem a Szentírásban. Ha elhiszem, akkor létrejön a kapcsolat, ha nem hiszem el, akkor lehetetlen. A hit tehát egy lelki szállítóeszköz, úgy is mondhatnám. Hogy mennyire így van, hogy nem a törvény által igazolunk meg, és lehetetlen a törvény útján Istenhez jutni, hadd olvassam fel a Galácia beliekhez írott levél 16. versét. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Tehát az embertől nincs út Istenhez a törvényen keresztül. A törvény útja járhatatlan az ember számára, de a törvény pedagógusommá lesz, Krisztusra vezérlő mesteremmé lesz, megfogja a kezem, és ha ezt az egészet én hiszem és értem, akkor oda vezet engem a megváltóhoz, oda vezet engem a szabadítóhoz, oda vezet engem a Mesiáshoz, oda vezet Jézus Krisztushoz, és ő benne van nekem hitáltal szabadulásom, és ő benne lesz az enyém az ígéret, ugyancsak hitáltal. Tegyük fel még egyszer a kérdést. Miért nem hisz, aki nem hisz? Figyeljétek meg, testvéreim, ezt a gyönyörűséges fogalmazást, ezt a kristálytiszta információt. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Erről beszéltem az előbb, ez egyfajta lelki algoritmus. Ha nem kaptam meg Istentől az ő lelke által ezt a lélek szerinti értést, ezt a lelki algoritmust, akkor a Biblia csak bolondság nekem, hallgassátok tovább. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, zárójelbe lelki algoritmussal, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkeinek dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni, mert bennünk Krisztus értelme van. A lélek elhozza hozzám az értést. A lélek elhozza hozzám a lehetőséget. Testvéreim, algoritmust használnak, van egy program. SETI, ami azt jelenti, hogy idegen, földön kívüli intelligencia keresése. Körülbelül 70 éve dolgozik ez a program. Keresik a világ űrből azok a hatalmas rádióteleszkópok, amik a világ különböző pontjain merednek a csillagközi térbe. Ezek állandóan kutatják az eget, állandóan kutatják a világűrt, borzasztó mélységekbe behatolva, és földolgozzák azokat az információkat, amik elérkeznek hozzánk, hogy valahonnan érkezik-e értelmes jel? És mondom, több mint 70 éve folyik ez a kutatás. Bárki, ha szabad kapacitása van a saját számítógépén, letölt egy kicsi kis programot, és része lehet ennek a hatalmas adatfeldolgozásnak. Egyelőre még nem jött eredmény, még értelem nem jött sehonnan. Csodálkoznék, ha ez így lenne, hiszen maga a Logosz 2000 évvel ezelőtt itt járt ezen a világon. Az értelem maga, az ige maga, a program maga, az információ információja itt járt a világon. Akkor mit keresünk a csillagközi térben? Eljött hozzánk, csak nem ismertük fel. Úgy látom, testvéreim, ezt a SETI programot, ezt az STI programot, ezt az űrkutató programot, mintha egy 6 méteres távcsővel rohangálnék a fák közt az erdőbe, és keresném az erdőt. Jézus itt volt karnyújtásnyira hozzánk, most is itt van az ő világossága, az ő igéje. Nos, ennek a programnak, ennek az űrkutató, ennek a csillagközi teret állandóan kutató, figyelő, adatokat feldolgozó programnak szüksége van egy algoritmusra. Mert ha nincs egy algoritmus, akkor ezek az adatok bejönnek ugyan a számítógépekbe, de semmiféle következtetés nem lehet belőle levonni. Algoritmus kell nagyon sok mindenhez azért, hogy azok az adatok, időjárás előrejelzés, bármi, hogy az adatok, amik megérkeznek hozzánk, azok érthetőek legyenek. A Biblia tele van információval, de ahhoz, hogy én lássam a kapcsolatokat a Biblia könyvei között, a Biblia versei között, a Biblia üzenetei között, a Biblia kijelentései között, ahhoz szükségem van egyfajta lelki algoritmusra, hogy értsem. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, mert a világ lelkében nincs benne ez az algoritmus. Lehet akár Nobel-díjas algoritmus is, akkor sincs meg benne, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Testvéreim, nagyon boldog vagyok, hogy értem az írást. Nagyon boldog vagyok, hogy a Bibliát egészben látom, és ahogy az elmúlt ige hirdetésben mondtam, nekem az a fontos, hogy amikor a Bibliát elkezdem olvasni, látom, hogy el vagyok veszve, megmutatja nekem a törvény, de azt is látom, hogy meg vagyok mentve, mert Isten adott algoritmust hozzá. A hitemen keresztül megértem, mi történik bennem, és mi történik körülöttem. És azt szeretném, ha ez a lelki algoritmus bennetek is meglenne. Kérjétek a mindenható Istent, adjon világosságot, hogy értsük az írásokat, hogy értsük, tudjuk összerakni az isteni puzzle-t, a szabadítás és a szabadulás puzzle-ját a számunkra, aminek központi alakja az ő földre küldött fia, az Úr Jézus Krisztus. Aki érti ezt az üzenetet, testvéreim, és aki hisz az üzenetnek, az elkezdi átrendezni az életét. Hitáltal az ígéret birtokába jut, úgy, ahogy Pál apostol mondta itt. Aki Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Milyen csodálatos, testvéreim! Ha valaki megérti, hogy a mindenható Isten nem diszkriminál, nála nincs a diszkriminációnak még az árnyéka sem. Bárki, aki alázatos szívvel jön hozzá, és kéri tőle az ő lelkét, az ő lelki algoritmusát, az megértheti az írásokat. Én gyermekfejjel sokat ültem ebben az imaházban, tinédzser fejjel sokat ültem ebben az imaházban, de semmit nem értettem meg addig az írásokból, ameddig Isten meg nem ajándékozott az ő lelkével, az ő lelki algoritmusával. Azóta hirdetem az igét, és ha 100 szám lenne, mindegyikkel az igét hirdetném. Kérjétek Istentől a világosságot. Kérjük Istentől, hogy értsük, mi az, ami ránk vonatkozik. Hogy hitáltal tegyük a magunkévá, és hitáltal léphessünk Jézus Krisztusba, ebbe a szabadítónak, ebbe a pozíciójába, a szabadulásnak ebbe a pozíciójába, hogy Krisztusban legyünk, hogy elrejtettek legyünk Krisztusban, hogy legyen a miénk az ígéret, a bűnbocsánat és az örök élet ígérete. Köszönjük meg Istennek, hogy világos beszéddel tanít bennünket nagyon sokszor, és még ha nem is olyan könnyen érthető a páli megfogalmazás, ha időt szánunk rá, és ha kérjük a mindenható Istent, hogy az ő mennyei algoritmusával tegye világossá az ő üzenetét, megteszi bizonnyal. Legyen hála neki érte mindörökké. Amen.